Evo me opet tu na tvome pragu, dođoh ponovo za ljubav da molim, jer osjećam samo ti mi život značiš i da drugu ne mogu da volim. Jer osjećam samo ti mi život značiš i da drugu ne mogu da volim. Ljubavi, jedina ljubavi, oprosti molim te ja, vraćam se tebi da ljubav naša za uvek suncem sija. Ljubavi, jedina ljubavi, oprosti molim te ja, vraćam se tebi da ljubav naša za uvek suncem sija. Kako je divna bila ljubav naša, volao sam tebe kao cveće rosu, i svakoga dana na sastanke naše donosio cveće i milovo ti kosu. I svakoga dana na sastanke naše donosio cveće i milovo ti kosu. Ljubavi, jedina ljubavi, oprosti molim te ja, vraćam se tebi da ljubav naša za uvek sunce vzja. Ljubavi, jedina ljubavi, oprosti molim te ja, vraćam se tebi da ljubav naša za uvek suncem sija. Ali ja sam tada morao otići, veruj nikad to neću da prebolim. I evo me opet tu na tvome pragu, dođoh ponovo za ljubav da molim. I evo me opet tu na tvome pragu, dođoh ponovo za ljubav da molim. Ljubavi, jedina ljubavi, oprosti molim te ja, vraćam se tebi da ljubav naša za uvek suncem sija. Ljubavi, jedina ljubavi, oprosti molim te ja, vraćam se tebi da ljubav naša za uvek suncem sija. Za uvek suncem sija.